Rec Play, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Hey, això és Rec Play, el concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Com molt bé ha dit aquesta veu femenina, ja està molt ben explicat. És un concurs, és de maquetes, és d'IV3 Ràdio. Podem dir més informació. Hi haurà dos guanyadors, un guanyador en una final en directe amb els finalistes que tria el jurat i un altre guanyador pel vot online, el vot per internet. Tant aquestes votacions, perquè ja el pla ja s'ha tancat d'inscripció, totes aquestes votacions es podran fer allà mateix on s'han inscrit els grups. musicaib.cat musicaib.cat Recplay, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Una de les participants és Tina Cervera. Fa molt de temps que jo estic esperant la teva tornada a casa, que mare endins se te'n va dur et sol i és ben de vora la Malta. Fa molt de temps que un gran temporal t'ha separat a ca nostra i jo el demà deixaré per tu un manat de roses blanques. Mai la vida mà que t'endugueres el meu gran amor. Mai la vida i dolça mà que me deixaràs tota sola mirant por. La mata dona seus grans fruits, a vegades amb molt de dolor, i sempre corren els grans perills, els millors de tots els pescadors. La mata estira i t'engoleix en el primer gran despis. Molts d'ells ja s'han salvat, però no va ser aquest el teu destí. Mai la vida mà que t'endugueres el meu gran amor. Mai la vida i dolça mà que me deixaràs tota sola mirant por. Fa molt de temps que jo estic esperant la teva tornada a casa, que mare endins se te'n va dur et sol i et ven de vora la Malta. Fa molt de temps que un gran temporal t'ha separat de ca nostra i jo el demà deixaré per tu un manat de roses blanques. Mai la vida mà que t'endugueres el meu gran amor. Mai la vida i dolça mà que me deixaràs tota sola mirant por. Mai la vida mà que t'endugueres el meu gran amor. Mai la vida i dolça mà que me deixaràs tota sola mirant por. Aquesta és una de les cançons de Tina Cervera, que la tenim aquí amb nosaltres. Com estàs, Tina? Hola, com anem? Va bé. Molt bé, molt bé. Moltes ganes i molta il·lusió. Hem escoltat una de les teves cançons. Des de quan composes els teus propis temes? De ben petita. Vaig començar la primera cançó, lletra i música, la tinc a partir dels 9 anys. I bueno, he anat escrivint i componguent tota la meva vida i he passat com a professional, pues, per diferents etapes, no, musicals. Però bueno, anem fent, estem aquí i seguim endavant, com sempre. Unes etapes on hauràs actuat, allò és molt diferent, no? Sí, sí, vaig començar com a professional, com a cantant, vaig formar part de diferents grups, lo típic de per aquí, començar a fer pues, hotels de dilluns a dilluns, verbenes, convencions, vaig estar així si mateix diverses temporades, quasi 10 anys, i després vaig fer com una aturada i reflexionar si valia la pena la millor lluita per la meva música. I fa pues, 10 anys més, perquè ja duc 20 anys en la música, 10 anys més pues, que he intentat lluitar per la meva música i, bueno, i tirar endavant. Conclusió, sí que valia la pena, no? Sí que... Completament. Jo crec que un quan té claríssim quin és el seu motius i quina és la seva missió, no? Jo considero que és arribar el més enfora que puguin la meva música, que la puguin disfrutar, perquè considero que una persona crea per més que respectar altres, no? Per fer-la partícipe d'aquests moments tan per jo especials que és compondre i mostrar pues, en el públic a tothom que vulgui pues, el meu estil, la meva manera d'entendre la música i de viure el de no. I clar, jo crec que sempre val la pena. Si un arriba a fer el que realment t'agrada, clar que sí. I tota aquesta, tot aquest, aquesta roda dels principis, com mos has comentat, amb actuacions regulars, hotels, això, hem dit una roda, dona molt de rodatge, no? Dona, òbviament, dona experiència, dona tables en un escenari, malament els hotels siguin a vegades escenaris petits, però cada vespre és una única actuació, jo considero que un professional se l'ha d'aprendre així. Cada hotel, diguéssim, també té un tipus de públic molt diferent. Vaig aprendre pues, a actuar per diferents tipus de turisme alemany, anglès, espanyol, mallorquí, vull dir... Clar, això te dona taula, jo es pot actuar cada dia, pues, claro, t'ajuda molt, no? Cada dia analitzar-te i intentar ser millor, no? Després, com a cantautora, és una altra etapa, o... No he pogut fer, diguéssim, desenvolupar pues, aquests concerts tan amplis ni en quantitat, però bueno, aquí estic perquè pues, a poc la gent se'n doni compte que hi ha un material, hi ha moltes ganes i sobretot de fer-ho bé i de donar, intentar arreglar la gent bona música. Mm-hmm. Podríem definir l'estil que fas com a cançó mediterrània o està oberta sí, no a molta més jo no som cosa. Molt, no sé, no m'agrada a vegades molt que m'encassillin i tal, però òbviament jo crec que sí, se podria agafar com una representació no, de cantautora illenca, ben que dir... Òbviament, tinc influències, he viscut, jo som menorquina, vaig néixer a Menorca i fa moltíssim any que estic afincada aquí a Mallorca. I clar, i un neix, s'educa i té tota l'educació i totes les connotacions de les illes, no? I jo crec que, òbviament, això pues, t'influeix a l'hora de crear. Tinc un estil bastant melòdic, sí que és vera que també a la vegada bastant variat, perquè no només són balades ni banyeres, sinó rumbes, bossa nova. Vull dir, això és un... Òbviament, quan t'has de concursar és un petit tast de lo que faig, però lògicament jo crec que sí, que és música molt mediterrània, molt nostra, i bueno, que espero que agradi a la gent. T'hem presentat una safata plena de cintes de casset i tu ràpidament has anat a ses d'un artista en particular. Un estil en concret, sí. Jo crec que és un gran exemple a seguir, és un gran mirall on molts de nosaltres ens poden mirar, tant per lo que és, tant per lo que ha aconseguit, tant per el carisma que té, per la gran professionalitat, no? Que és en Joan Manuel Serrat. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang i encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta per un raig de sol o pel rossinyol que de cantar al vespre. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor se m'embala per un moment d'estimar-ho en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer i el darrer, el que ens fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols i sense cap amor van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull i vull i vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Jo, Manel Serrat, un dels referents per Tina Cervera, que la tenim aquí nosaltres, i parlarem una mica de com són les teves actuacions en directe. Molt ben acompanyada vaig. Això és un orgull per jo, perquè tinc músics de sa talla, d'en Jaume Pedrós, que és un gran pianista, i he de dir que per jo ara és la meva mà dreta, perquè és un gran arreglista, és el lot que m'ha ajudat en aquest darrer disc que vaig fer l'any passat. Ternura va fer tots els arreglos, m'ha ajudat amb aquestes maquetes que sonin molt millor, molt més plenes i molt més guapes. Després tinc el gran mestre contrabaixista Miquel Ferrà, i també m'acompanya el nostre lot, perquè és el més jove de la banda, en Teo Salvà, que és un grandíssim bateria. Sí. Realment molt orgullosa de la gent que m'acompanya. I junts, com sou, crec, en directe? Mira, jo crec que realment si un grup, i més que res un grup de companys i d'amics, s'ho passa bé, és quan t'arribes en el públic, no? I el públic ha de notar això, que passes gust de fer la teva feina i que hi ha un bon... no sé, un bon rotllo, no, com dèiem. I realment jo crec que en aquest grup, vamos, jo crec que tots m'ho sentim molt bé i se nota. Mm-hmm. Parlem-nos una mica d'aquests dos discos. Sí, mira, fa anys, ja deu fer 8-9 anys, quasi me'n recordo, vaig treure el primer disc Missatges, tot un CD en català, se va produir a través d'Ona Digital. I bueno, també dir-te, va ser un disco molt variat, també, bossa nova, disco, un pot de balada. Després d'aquests uns anys pues, he pogut treure aquest segon en castellà, perquè mai m'he tancat a lo que són ni català ni castellà. Considero que un artista pues, ha de ser molt fidel a lo que escriu i a lo que neix en aquest moment. Jo aposto el que comentava, no?, d'en Joan Manuel Serrat, el que em mira també és això, que dic que ha pogut arribar moltíssima gent, tant en català com en castellà, com si diem el que fos. En aquest segon disc inclús vaig tenir la gran ajuda d'un gran col·laborador que me va fer les traduccions de francès de dues cançons, o sigui, hi ha dues cançons en francès. I bueno, i també estic molt contenta, és un disco, si vols, més, considero jo, més madur, aquest darrer. Han passat uns anys, òbviament, i considero també que els artistes pues, anant cresquent, no? I anant pues, llimant i anant cercant realment els nostres estils i les nostres maneres de mostrar el món davant la gent. Jo crec que amb més madures. Les cançons que has presentat a concurs, en aquest cas, són cançons que noves per aquest concurs, són algunes que tenies ja en català, que són les que més confiança hi tenies? Són unes noves i unes que tenia reservades, no els he gravat encara mai. Mira, això donarà peu en aquesta maqueta pues, que després, més endavant, se puguin millorar a nivell de so i formar part d'un tercer disc, clar que sí. Però bueno, eren les cançons que en aquell moment vaig pensar. Un artista també li fa molt mal a vegades triar, no? Sempre estimem tot el que fas i és mal triar. Eren les cançons que hi havia damunt la taula, però bueno, és un petit tast, hi ha una banera en català, una banera en castellà, hi ha un bolero, hi ha una rumba. Era un petit tast de lo que vaig fent. Una bona mostra del que fas ara mateix, no? Sí, sí, ara mateix, a nivell de, també, no només d'estils, que no es que hagi variat, vull dir, seguint així, m'agrada fer qualsevol estil de música, no m'agrada catalogar-me només amb un estil. I el que sí també és molt, mostra molt el so que tant jo com els meus companys i els meus arreglistes pues, volen, no, aquest tipus de coses que realment a partir d'ara vol ser Tina Cervera, no? També. I d'on anem a comprovar, no? Com és aquest tipus de so? Anem-hi. Me sent dins la fosco cada minut quan no hi és tu. T'esper, ja no tardaràs més, te not a prop, molt a prop meu. Retens les meves il·lusions i les meves ganes d'estimar. Falta poc, aviat seràs, sense donar-te en compte al meu costat. Donaran alegries pel teu retorn, embogirem d'amor, tu i jo demostren que el temps no pot en tot, que hem sigut més forts. Nosaltres dos deixarem volar tota sa imaginació, recuperarem tots els segons i inventarem nous jocs d'amor per esborrar la nostra separació. Somia amb el teu somriure, eres consol de tot aquest temps. No veure-te ni sentir-te xerrar me feia dubtar si tens jo títem, però sempre al despertar sa teva imatge seguia en jo. No eres bo d'olvidar totes ses proves, has superat es cor. Sonaran alegries pel teu retorn, embogirem d'amor, tu i jo demostren que el temps no pot en tot, que hem sigut més forts. Nosaltres dos deixarem volar tota sa imaginació, recuperarem tot el segon i inventarem nous jocs d'amor per esborrar la nostra separació. Dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam. Així sona Tina Cervera, seguim parlant amb ella. Quina opinió tenim d'una Maria del Mar Bonet? Ui, jo considero que és una de les grans artistes també que tenim, una veu espectacular i, bueno, i també pues, considero que té un gran carisma, no? I, hombre, per algo està allà on està, no? I està arribant a tots els continents que arriba, lògicament per la seva gran qualitat. Mm-hmm. Podríem ser una afinitat també musical. Sí, per què no? I ben que hi ha moltíssims artistes de les illes que realment pues, demostren tenir una gran professionalitat i una gran qualitat, clar que sí. Ojalà poguéssim ser més, no? Que a poc poguéssim treure's cap i mica en mica poguéssim arribar lluny i demostrar pues, tots un mínim de qualitat i el que saben fer, no? Des de les illes. Hi ha, per exemple, alguns noms així que potser no surten massa en els diaris de músics de les illes que que tu dius, no, és que... N'hi ha moltíssims, mira. Jo crec que n'hi ha moltíssims. No vull dir, no ens he concret perquè me'n deixaria, i per això són grans companys, però sí que n'hi ha una gran quantitat de cantautors que, la veritat, me sap greu perquè... és tristament aquí, a part, pues, lògicament, en Tomeu Penya, en Maria, Maria del Mar Bonet, que són grans puntals, no, de les illes, perquè han arribat, han tingut i tenen una carrera excel·lent i han arribat moltíssim en fora. Jo crec, amb pena, i ho dic amb pena, no, que des d'aquí de les Illes Balears, a poc, sense voler, si cas, han deixat de costat moltíssims grans artistes i cantautors que necessitem aquesta petita empenta perquè també se mos conegui, no? Perquè hi ha tota una cantera que anem pujant darrere aquests grans artistes, i jo considero que a vegades no se mos ha fet el cas i no se mos ha ajudat el que s'hauria. Això és la meva opinió. Està molt bé, que també és veritat que hi ha diferents estils musicals i grups musicals, està molt bé que ajudem en esport rock, genial, que jo som superalegre i m'encanta aquest tipus de música. Està molt bé que ajuda amb la música més folk a nivell de més mallorquina, més bolero mallorquí, però hi ha una cantera de cantautors en cançons propis, en diferents estils, però som d'aquí, som autors d'aquí. No sé, que potser pues, per la petita ombra que te fan aquests grans artistes, pues, claro, jo considero que aquí a vegades els ajuntaments han pecat això per sempre, com ser gran artista que coneixem o artistes de fora que mos pareixen més bons, però alerta, mos estem oblidant d'una gran cantera que està aquí, que necessita feina, perquè nosaltres necessitem que mos donin concerts per poder fer noves maquetes, per poder fer nous discos, sobretot quan ho produïm nosaltres mateixos. M'agradaria fer des d'aquí, pues, aquesta petita crida, no? Que no s'olviden d'aquesta cantera que hi ha darrere, perquè és una pena, hi ha moltíssim de cantautors que quasi no fan concerts, i és una gran pena. Mm-hmm. Tot funciona en la millor massa en subvencions, en noms més fàcils. Vosaltres, sí, tota i subvencions cantera... a nivell, perdona, sí, perquè sí, també crec que és important comentar, no? I ells ho saben, els grans, bueno, la gent que dona subvencions i tal, ells ho saben, vull dir, donant subvencions, pues això, pues és a gent molt jove i tal, clar, jo lògicament estic parlant des de la meva generació, nosaltres som una generació ja major, que estem una altra quinta després de lo que són aquests grans artistes, venim a darrere, però tenim una edat que, clar, com que ja no estem estipulat a partir de 30 anys, ja superem aquesta edat, pues, ja no hi ha subvencions. Clar, no hi ha subvencions, no te contraten perquè no ets tan famós, i se pregunta quedes a l'aire. Com vos defensau tota aquesta cantera? Pues mira, cantera? Jo te puc explicar des de la meva persona. Crec que hi ha molt de cantautors que han tingut que fer el mateix. Jo he fet realment poc concerts, quasi tots, per no dir-te, quasi un 100% sempre l'empresari ha de ser jo. Vull dir, jo si monto un concert o un teatre, almenys he de tenir, he de treure els dobbers per pagar els músics, que moltes vegades no els he pogut treure. Jo des de logo per amor a l'arte, vull dir, perquè encara he de treure els dobbers. I així anem, perquè és la meva vida i perquè jo no vull abandonar la música, però estaria molt bé, pues, que pensàssim en tots aquests artistes, no? Que com jo n'hi ha molts, jo no, no m'agrada mai pedagògicament, sinó és que n'hi ha moltíssims noms superimportants que fan molt bé la seva feina i tampoc tenen concerts. I ara, a sobre, i a més que han passat per aquí molt de grups i més o manco tots estan d'acord, la crisi econòmica aquesta també, damunt també ha afectat. La crisi econòmica no ajuda. I ara que a lo millor sí que és cert que podré ajudar a lo que som els petits, que jo me considero en aquest cas petit, perquè bueno, jo som poc coneguda aquí, he anat fent mai matur, però és allò, no? Com la formigueta que a poc va posant el granet d'arena, som perseverants i aquí estic, no? A part de la crisi, pues un com a artista pensa, bueno, ara no tenen aquests grans milions per contratar aquests grans artistes o aquests grans pressupostos, una cosa és un gran pressupost, una cosa és un gran artista, però ja són coses diferents, no? Sobretot que venen de fora, però tampoc s'han lluit molt en dir des d'ajuntaments, pues mira, ja que no tenim tant de dobbers, anem a cercar artistes. És que jo considero que ni se preocupen en saber quins artistes hi ha a les illes. Això em sap greu a mi com a artista. La gent no indaga, des de els puestos dels ajuntaments, dels regidors de cultura, és molt més fàcil mirar carpeta d'un representant, bueno, preparem el lot, aquest és el pressupost, preparem tu. Senyor, si estem asseguts a un càrrec com a un regidor de cultura, jo considero que un està obligat a saber quina és la cultura que tenim a les nostres illes, que els acerquin, que s'interessin, que s'informin, per favor, que és important. Estaria bé el manco que cada batle, no? Que de cada ajuntament, el manco és del seu poble, no? Els artistes del seu poble els aconegués, com a mínim estaria bastant bé. Sí, és molt fort. Jo som d'un municipi i he actuat dos pics durant 20 anys, vull dir que és molt fort. Exacte, el propi municipi estaria bé. Aquests regidors de cultura que s'informin, per l'amor de Déu, que s'informin de quin tipus d'artistes tenen en el seu municipi, quin artistes hi ha a la seva terra, que realment estan deixant passant molt bons talents. Tina Cervera, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i per fer servir els micròfons pel que serveixen, per parlar del que tens ganes. Efectivament, jo sempre que sigui per defensar la música aquí estaré. Moltes gràcies a tots. Paraula hauria d'atracar el teu cos més en el meu i me deixaria endur envoltada de colors somnis de tocaré sa teva galta i sa teva pell cada vegada més per no tornar enrere ara cap desig meu present ballant dos cossos dins un cada nota surt dels nostres ulls la teva boca marca menys distàncies de la meva que és per tu ballant dos cossos.